إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار التأني من الله والعجلة من الشيطان خطبيتي اليوم بإذن الله تبارك وتعالى وبمشيئته جل جلاله عنواني ياكي إتاكوي مبيبا كيشو تخباري كنا جسيمة التأني من الله وترتيبه أبولي ونتكالنا الله سبحانه وتعالى والعجلة من الشيطان نحراك نجامو أمبال ونتكالنا الشيطان tuelewe ndugu zangu waislamu ataani khuluqun upole na utaratibu kwa mambo katika nidhamu ambayo ile kwa nzuri jambo hilo ni tabia yuhibbu Allah subhanahu wa ta'ala tabia hiyo anaipenda Allah subhanahu wa ta'ala wayatasifu bihi al-uqala'u al-muwaffaqin na tabia hiyo ni tabia ambayo wanasifikana nayo wale ambao wenye akili ambao waliokuwa wamepewa taufiki kila mwenye akili ambayo alikuwa timamu na ikawa akili yake imetulizana basi lazima awe anasifikana na sifa ya at-ta'anni na ukimuona kwamba mtu ana sifa hii ya at-ta'anni hana utaratibu kuendea mambo katika hali ambayo ilikuwa ni nzuri ya sawa kuendea mambo katika hali ya upole fahamu kwamba akili zake ima zimekuwa za kuchangiwa au akili zake hazijatulizana kwa sababu wenye akili hii ndio sifa yao wayatasifu bi al-uqala'u al-muwaffaqin na wenye akili wao husifikana na jambo hili la at-ta'anni utaratibu na upole na kuendea mambo katika nidhamu ambayo ilikuwa ni nzuri فلا يقدمون على امر الا بعد دراسه وتحقق فيواو watu ambao wenye akili tena walikuwa taufiki katika mambo huwa hawatangulizi juu ya jambo lolote lile isipokuwa baada ya jambo hilo kulidurusu isipokuwa baada ya jambo hilo kulipitia isipokuwa baada ya jambo hilo kuliangalia na kulithibitisha katika hali ya umakini sana na kuliangalia kwa upeo wa mbali sana kisha wao ndio ulitanguliza jambo hilo ndio wao ulileta jambo hilo ndio wao ulifanyia kazi jambo hilo wala yatalafadhuna bikalamin na wala huwa wanakuwa hawatamki maneno yote ile illa baada tarawi wa nadharin isipokuwa baada ya kujichunguza wao wenyewe na isipokuwa baada ya kuzingatia nini ambacho wanachotaka kukizungumza ndio wao huwa wanazungumza fayuwafakuna ghaliban ila sawabi, basi watu wenye akili ambao walikuwa wamekuwa taufiki katika mambo wao huwa wanakuwa taufiki mara nyingi sana kupatia katika ile haki, kwa sababu wao wamejipamba na sifa ya upole, wamejipamba na sifa ya utaratibu katika mambo, wamejipamba na nidhamu ambayo ilikuwa nzuri katika kuyaendea mambo. Kwa hiyo mara nyingi huwa wanapewa taufiki katika kuyapatia mambo, fayasaduna wa yusaidun, na huwa wao mwisho wake tena huwa ni wema, na ufanye yale ambayo yalikuwa mema, na ufanye yale ambayo yalikuwa matukufu, kadhalika vile vile huwaingiza watu katika kuwafanya yale kwa mazuri na yale kwa mema. Hii ni sifa ambayo kila Muislamu yampasa ajipambe nayo katika maisha yake yote, katika hali zake zote. Ikiwa yeye ni baba ndani ya nyumba, lazima awe na sifa ya atani, awe na sifa ya upole, awe na sifa ya utaratibu, awe na sifa ya kuendea mambo katika hali ambayo inatakiwa kisheria. Na ikiwa yeye ni mama, kadhalika vile vile yampasa ajipambe na sifa hii ya atani. Kadhalika na watoto wanatakikana walelewe katika sifa hii ya atani, sifa ya upole, kutokukurupuka, kutokufanya haraka katika kuyaendea mambo. Wa hadha khuluqun, na hii ni tabia mulazimun linnabii sallallahu alaihi wasallam, na hii ni tabia ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa amelazimiana nayo, ni yeye kulazimiana na Mtume tabia hii. Na Allah subhanahu wa ta'ala anasema katika Qur'ani kumsifu mtume wake, anamwambia fa bima rahmatin min Allah, basi kwa rehema zitokazo kwa Allah, lintalahum, wewe ndio umekuwa laini kwa wao, walau kunta faddan ghalidh alqalbi lam faddu min hawlik, kutokana kwa rehema ambazo zitokazo kwa Allah subhanahu wa ta'ala, wewe mtume wangu ndio umekuwa kwa wao hawa waja wangu ukawa ni laini. Walau kunta faddan, lau kwamba ungelikuwa wewe ni mtu ambaye ulikuwa mkali sana, una maneno makali sana, ghalidh alqalbi, tena mwenye moyo wenye kususua, ukawa huna utaratibu katika kuyaendea mambo kwa utaratibu, katika kuyaendea mambo na kutokufanya haraka, basi la mfadhu min hawlik, wangelikukimbia wale ambao waliokuwa pamoja na wewe, waliokuwa wamekuzunguka. Lakini mtume wangu wewe umekuwa ni laini kwa wao, umekuwa na sifa ya taandi kwa wao, umekuwa na sifa ya upole kwa wao, ndio ikawa kwamba wewe ukafanikiwa katika mambo. Allah akamwambia fa'fu anhum wastaghfir lahum, basi kuwa na kawaida ya kuwasamehe waja na kuto kuyapatiliza yale ambayo waje wanakufanyia, usiwe na pupa katika kuyahukumu yale ambayo waje wanakufanyia, bali kuwa na sifa ya upole katika mambo, kuwa na sifa ya utaratibu katika mambo, na usifanye haraka katika mambo, bali jambo limekujia, kwanza fanya uchunguzi katika jambo hilo, kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema at-tabayyunu min Allah, jambo la mtu kutaka ubainifu, jambo la mtu kutaka uhalisia wa jambo, jambo hilo linatokana na Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo mtu akiwa na sifa hii ya kuwa yeye hafanyi haraka katika mambo, hii ni sifa ambayo yeye akiwa nayo anasifikana kwa sifa ambayo kwa nzuri. Kwa hiyo ndugu zangu Waislamu, mitihani ambayo inatokezea na mabalaa ambayo yanatokezea katika jamii, miongoni mwa jamii ambazo watu wanaishi, sababu kubwa ambayo ilikuwa imepelekea hivyo ni watu kufanya haraka katika kuyaendea mambo, ni watu kukurupuka katika kuyaendea mambo na kutokupita katika utaratibu ambao ulikuwa kisheria, ndio ikapelekea kwamba wao waharibu badala ya kutengeneza. Lau kwamba watu wangelikuwa wana sifa ya kufanya upole katika mambo, wana sifa ya kuwa na utaratibu katika kuendea mambo, basi mambo mengi yangelikuwa ni yeye kutengenezeka. Inawezekana akaja mtu akaja kupa habari kuhusiana na mke wako, basi wewe usiwe ni mtu ambaye mwenye kurupuka katika kufanya haraka na kuyachukua yale maneno ambayo uliambiwa kuhusiana na mke wako, kwamba mke wako usimuone hivi, anakuendea kinyume. Wewe usifanye haraka, bali kuwa ni mwenye kufanya uchunguzi. Pita utaratibu ambao unatakiwa kisheria, fanya uchunguzi, kuwa ni mpole, kuwa na utaratibu ambao utakapofanya utaratibu huo uweze kubainikiwa na ukweli wa yale maneno ambayo ulikuwa umeletewa. Kadhalika vile vile mke na yeye inawezekana akaletewa maneno dhidi ya mume wake, kwamba mume wako simone hivi anakwenda nje ya ndoa, basi na mke naye asifanye haraka, pamoja na kwamba haraka ni sifa ya kiumbe, sifa binadamu, kama Allah anavyosema khuliqal insanu min ajalin, mwanadamu ameumbwa na haraka na papatiko. Wakana linsanu ajula, pala pengine Allah anasema na amekuwa mwanadamu ni mwenye pupa, ni mwenye haraka katika kuendea mambo. Lakini hii ni sifa ya mwanadamu ameumbwa nayo, lakini akalazimishwa, akatozwa nguvu na Uislamu kwamba lazima, pamoja na kwamba yeye ameumbwa na sifa hiyo, ajipambe na sifa ya ataali, ajipambe na sifa ya upole, ajipambe na sifa ya utaratibu katika kuendea mambo. Kwa hiyo mwanamke ikiwa kwamba ameletewa jambo kuhusiana na mume wake, basi asifanye haraka. Na wanawake wengi wapo katika upande huo, hatimaye sasa anamuudhi mume wake, anamtolea maneno mume wake, kumbe lile jambo ambalo alikuwa ameletewa ni jambo ambalo kwa uongo, ni jambo ambalo kwa sila kweli, ni jambo ambalo kwa sila sawa, ni jambo ambalo la mtoa yeye katika utiifu wa kumtii mume wake. Nini kilichompelekea hivyo? Ni kufanya haraka ambayo inatokana na shetani alayhi la'natu min Allah. Kadhalika vile vile mtawala anapojiwa jambo kuhusiana na raia zake au raia wake yote wale katika raia zake, basi mtawala anatakana zikurupuke, asifanye haraka katika kutoa maamuzi dhidi ya jambo fulani juu ya mtawala wake, yule ambaye alikuwa ameletewa jambo kuhusiana na raia huyo. Asifanye haraka, bali apite katika njia ya utaratibu, apite katika njia ambayo ilikuwa nzuri kuhakikisha kwamba anapata ukweli kuhusiana na jambo lile. Kadhalika wale wafanyakazi maofisini ambao wao wamepewa vyeo katika zile ofisi, miongoni mwa ofisi za serikali au ofisi za binafsi, wao wanapoletewa ripoti dhidi ya wafanyakazi wao, bosi akapelekwa ripoti dhidi ya wafanyakazi wake, anatakikana kwamba apite njia ambayo itakamfanya aweze kubainikiwa na ule ukweli. Ataani min Allah, upole unatokana na Allah subhanahu wa ta'ala. Utaratibu katika kuendea mambo, jambo hili linatokana na Allah subhanahu wa ta'ala. Na likikosekana hili katika maofisi, ndiyo utakuta vurugu mechi inapatikana, ubadhirifu wa mali utakuwa ni wenye kupatikana, na kutokutendewa haki baadhi ya wale wafanyakazi kutakuwa ni kwenye kupatikana jambo hilo. Kadhalika katika jamii kwa ujumla wake, jambo hili la watu kudhulumiwa huyu na kudhulumiwa yule litakuwa ni jambo ambalo lenye kupatikana. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam waqad madaha rajulan, Mtume alimsifu mtu mmoja mina sahabati katika masahaba, alladhina qadimu alayhi, ambao walikuwa wamefika kwake Mtume sallallahu alaihi wasallam, akamwambia bi anna fihi hadha alkhulq, kwamba kwake yeye kuna tabia hii ya taani, ugeni yule uliokuja kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, kuna mmoja katika ugeni huo ambaye anaitwa Abdul Qais al-Asaj, akamwambia inna fika la khaslatayn yuhibbuhuma Allah, hakika kwako wewe kuna mambo mawili ambayo Allah subhanahu wa ta'ala anayapenda mambo hayo, alhilmu, kwanza kwako wewe kuna upole, walanatu, walanatu, na vile vile kuna sifa ya utaratibu katika kuendea mambo. Mambo haya mawili Allah subhanahu wa ta'ala anayapenda, yakikuweko kwa mja wake. Maana yake nini? Maana yake kwamba mja akiwa na mambo haya anapendwa na Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu yeye kila jambo linalomjia, basi ufanye utaratibu katika kuliendea lile jambo kwa njia ambayo ilikuwa ni nzuri, ya kuchunga haki, ya kuchunga maslaha ya pale ambapo yeye alipokuwepo. Ikiwa yuko nyumbani kwake anachunga maslaha ya nyumbani yake, ikiwa kwamba yeye ni mtawala anachunga maslaha ya raia zake. Ikiwa yeye ni raia, anachunga maslahi na kufanya vurugu katika nchi ambayo anaishi yeye. Hizi ni sifa ambazo Allah anazipenda mno kuziona zipo kwa waja wake. Upole. Wengine wanasema saa mimi upole sina bana. Mie sina utaratibu, mie nakata tu, mie kadha. La, haitakikani kuwa na sifa hiyo. Hata katika ulinganizi vile vile. Yampasa dai awe ni mpole. Yampasa dai awe na utaratibu ambao utakaufanya kwamba ile dawa yake anayofikisha kwa watu, watu waielewe, watu waifahamu, sio kwamba yeye atumie haraka na afatilize watu ambao anawalingania. Kama mtu anamuona kwamba amefanya kosa fulani kisha akatumia patilizo la kumpatiliza, au kwamba yeye ni mwalimu akampatiliza mwanafunzi wake, akamfanyia haraka mwanafunzi wake kwa yale ambayo anamuona naye, huyu atasabika kwamba sio mwalimu ambaye alikuwa amesifikana na sifa ya ta'ani. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله التؤدة في كل شيء خيره أقوله katika kila jambo unapokaa basi huwa jambo hilo linakuwa ni laheri. Ukiona kwamba wewe umepewa sifa hii ya upole, isabika kwamba wewe umetakiwa kheri na Allah subhanahu wa ta'ala. Na sifa hii kaditakunu jibiliyatan fitriyatan, huenda ikawa sifa hii ni ya kimaumbile kwamba mtu ameumbwa nayo, kwamba yeye ukimuona automatic ni mpole. وقد تكون مكتسبه نوينا ikawa sifa hiyo ni yenye kuchuma bil amali as-salihah, kwa matendo ambayo yalikuwa mema. Inawezekana ikawa sifa hii ni sifa ambayo mtu kuzaliwa kwake, kuja kwake duniani, Allah amemruzuku sifa hii ya upole. Basi mtu akijiona kwamba yeye ana sifa hiyo amshukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini inawezekana sifa hii kwa mtu hayuko nayo, hakuumbwa nayo, yampasa awe ni mwenye kuitafuta sifa hiyo, awe ni mwenye kuichuma sifa hiyo mpaka iwe kwamba ni sifa ambayo ilikuwa imepatikana kwake yeye, ilikuwa imechumwa kwake yeye na inasifikana kwake yeye kwamba sifa hii yuko nayo. Na baadhi ya watu katika hali zao za kawaida huwa ni wakali sana, lakini pale ambapo wanapofikwa na dhiki huwa ni wapole. Na wengine wao wakati wa dhiki ndio wanakuwa ni wakali sana, na wakati wa neema au wakati wa hali fulani ndio wanakuwa wapole. Alhasil kwamba upole na kuendea mambo, hili ni jambo ambalo linatakiwa katika kila sehemu. Maana yake kwamba pahala ambapo unajua kwamba hapa patumike upole, basi hii ndio ataani, ndio upole wenyewe na ndio taratibu. Na pahala ambapo unajua kwamba hapo panatakana patumike maneno makali au patumike ukali na sheria imeruhusu hivyo, basi hiyo ndio ataani, huo ndio upole. Lakini sio pahala ambapo panahitajika kwamba patumike upole wewe ukatumia ukali, na pahala ambapo anatumika ukali wewe ukatumia upole. Hii sio ataani ambayo inatakiwa Uislamu ajipambe nayo. Wewe ni mzazi, mwanao amefanya kosa na kosa hili unatakana kwamba umwadhibishe. Sasa wewe ukasema usifanye tena mwanangu, manake hili kosa usirejee na kadha na kama hivyo, basi hongera sana kadha wa kadha. La, hiyo sio ataani, bali ni kitana kwamba mwadhibishe kwa mujibu wa sheria ambavyo ilivyokuwa imekuelekeza, na kwa mujibu ambavyo lile kosa ukimtia adabu atajua kama kwa kosa hili kweli baba anastahili kwamba mimi antia adabu na kosa hili sitorudia tena. Hii ndio taani ambayo inatakiwa ndugu zangu Waislamu. Na hili ni jambo ambalo shetani alayhi la'natu min Allah analichukia sana. Na ndio maana mtume akasema wala ajalatu min ash-shaytan. Haraka inatokana na shetani. Mtu akawa mambo yake haraka haraka. Imekuja habari yeye akawa ni mtu ambaye anafanya haraka sana kuifanyia kazi. Na hali ya kuwa Qur'ani inamwambia inja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu, ikiwa atakujieni fasiq. Wanachuoni wana maneno kuhusiana na mtu fasiq, wanasema kwamba alladhi la yubali bil kadhibi, ni mtu ambaye alikuwa hajali yeye kusema uongo, huyu ni mtu fasiq, akawa anasema uongo na uongo ndio sifa yake, sawa ikiwa iko wazi au kwamba ikawa imefichikana wakawa wanajua baadhi ya watu. Sasa wewe umekuja habari ambayo unajua habari hii haisikikani na yule mtu, na hii inamchafua mtu, hebu fanya atabayun. Qur'ani inakwambia kwa tabayanu, tafuteni utafiti, tafuteni ubainifu, msifanye haraka, kwa sababu al-ajalatu min ash-shaytan, haraka inatokana na shetani. Kadhalika vile vile mtu kutaka kwamba kila jambo lake alolifanya liwe hapo hapo, hii vile vile ni katika haraka ambayo shetani anaipatiliza. Inawezekana Muislamu akawa yeye anaomba dua akataka kwamba dua yake ajibiwe pale pale, hii vile vile ni katika haraka. Na ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema yustajabu li ahadikum, panajibiwa mmoja wenu ma lam ya'jal, madamu itakapokuwa hakufanya haraka. Akawa anasema da'autu falam yustajab li, mimi nimeomba dua na sijajibiwa, siombi tena dua mimi, nishaomba mara ngapi nimemwomba Allah hajanijibu mpaka leo, siombi tena mimi. Fahadhi al-ajala, hii ni haraka, wa hiya min ash-shaytan, nayo inatokana na shetani. Bali mtu hata ikiwa hakusema kwamba yeye alikuwa na shida fulani, anamuelekea Allah laylan wa nahara, sabahan wa masaa, anamuomba Allah subhanahu wa ta'ala, lakini kuna pahala moyo wake ukasema acha niache sasa, akawa kwamba hakuomba dua tena, na hali ya kuwa lile jambo bado hajapewa, basi hii vile vile ni haraka ambayo inatokana na shetani. Bali wewe unapoomba dua kuwa mulih fi duaika, kuwa ni mwenye kudumu, kuwa ni mwenye kushikilia katika dua yako unayoomba kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala, na kuwa na yakini kwamba iko siku Allah atakupa kile ambacho unachomuomba, na usiwe ni mwenye kuacha katika maombi yako ambayo unamuomba Allah subhanahu wa ta'ala. Jielewe kwanza wewe uko katika ibada, wakati unapomwomba Allah unaandikiwa thawabu. Sasa usiliache jambo hili, kuliacha kwako ni kufanya kwako haraka. Kadhalika vile vile baadhi ya matatizo yanatokezea katika hayatu zaujia, maisha ya kindoa, mke amekosea, mume akatumia haraka kumwacha, kwa maana akatoa talaka moja kwa moja. Hili jambo ni ajalatu min ash-shaytan, hii ni haraka inatokana na shetani. Ikawa mume yeye amefanya kosa dogo tu na mke wake, basi akatoa talaka moja kwa moja, hii ni haraka ambayo inatokana na shetani. Au rafiki yake mtu kwamba amemkosea tena, akakata ule urafiki, akakata udugu uliokuwepo baina yao. Fahadhihi al-ajala, hii ni haraka inatokana na shetani. Na Muislamu siku zote inawezekana kwamba moyo wake ulee katika hali ya kusamehe, katika hali ya kuwa na upole, katika hali ya kuendea mambo kiutaratibu, na miongoni mwa hayo ni kuweka moyo wake kwamba ni mwenye kusamehe. na kuishi na ndugu yake, kujali zaidi ule udugu ambao uliokuwepo baina yake na ndugu yake, na asifanye haraka ambayo itakamfanya akokate udugu. Ndugu zangu Waislamu, hii ni maudhui pana sana, na ni jambo ambalo kila Muislamu katika maisha yake anatakana kwamba ajiangalie, je, yeye ana haraka katika kuendea mambo, anapupa au kwamba anapita katika zile taratibu, na itofautishe baina ya mubadara, kukimbilia kuendea mambo ya kheri, na alajala, kufanya haraka. Hivi ni vitu viwili tofauti. Kwa hiyo jiangalie wewe, sifa hii kwa kwewe ipo ya kuwa unapupa, ya kuwa una haraka mpaka unaona sasa kwamba lau kwamba singelifanya haraka hapa nisingelitokezea hili. Sasa ikiwa una sifa hiyo, basi jirekebishe, jiweke katika mazingira kuendea mambo kiutaratibu. Na haina maana vile vile kwamba wewe eti kwa kuwa kwamba umeambiwa ufanye taani, tena hata katika mwendo wako ikawa tena unatembea kama mgonjwa. Vipi? Mimi bana hapa najipamba na sifa taani. La, sio maana yake. Na ndio maana Umar bin Khattab alipomkuta mtu anatembea taratibu taratibu kama mgonjwa anauma, akamuuliza vipi unaumwa wewe? Akaambia hapana, bali mimi naifanyia kazi aya ya Allah, wa ibadur rahmanu alladhina yamshuna ala al-ardi hawlan, na waja wa Allah mwingi wa rehema ni wale ambao wanatembea katika mgongo wa ardhi kwa upole. Kwa hiyo mimi naifanyia kazi aya hii. Akampiga wakola, akamwambia sio hivyo ambavyo wewe ulivyokuwa unafanya. Baadaye akamfahamisha. Kwa hiyo mzangu Waislamu, unwani hii inahitaji khutba na khutba na muhadhara na muhadhara, walakin bihadha alqadr naktafi, wa kiwango hichi tushike nacho. Tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala bi asma'ihi alhusna wa sifatihi alula atuafikishe sisi tuwe ni watu ambao tumepambika na sifa hii ya taani, na tuwe ni watu ambao tunaendea mambo katika taratibu ambazo zikubalika kisheria. Kadhalika vile vile Allah wajalie wake zetu, mama zetu, dada zetu, ndugu zetu wa kike, na wao vile vile wawe wenye kusifikana na sifa hii ya taani, na awaondoshee haraka ambayo shetani anawapatiliza nayo. Kadhalika katika kila jamii na kila mmoja kwa sehemu ambayo alikuwepo, Allah ampambe kwa sifa hii ya taani, na amuondoshee ile alajala ambayo inatokana na shetani. Innahu waliyu dhalika walqadiru alayhi. Allahumma kullana wala taqul alayna, وزدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وارفعنا ولا تضعنا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا. اللهم آمين آمين. سبحانك اللهم بحمدك، نشهد لا إله إلا أنت، نستغفرك واتوب إليك. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، وأقم الصلاة.